Ja, der mistet vi dessverre forbindelsen med Studio A, og det vel fare for at vi også har mistet alle våre gode forbindelser med England. Vi befinner oss nå på det store ballet I Buckingham Palace I England, og der borte kan jeg se kong Carl Gustav og dronning Silvia I samtale med Shahen av Persia og Faradiba. Lengre borte har vi prinsen av Wales, men hva det han gjør? Jo, han putter noe I munnen. Det er kongen av Danmark. Dronning Margrethe av Danmark står litt lenger til venstre, sammen med greven av Luxemburg. Og der har vi også dronning Elisabeth og prins Philip. Men hva det prins Philip gjør? Han putter noe I munnen. Det er prins. Og for dem som lurer på hva slags lyder vi har hørt I bakgrunnen hele tiden, kan vi opplyse at de tilhører neste sketsj.